तुमको हमसे प्यार नहीं, दिल दे बैठे तुम और कहीं, जुदा तो हमें होना है, हमें तो अब रोना है। हमें तो अब रोना है।